यात्रा प्रकरण। अब मैं जिस प्रकार से यात्रा करने पर वह राजा तथा अन्य जनों के लिए अभीष्ट फल की सिद्धि कराने वाली होती है उस विधि का वर्णन करता हूँ, जिसके जन्म समय का ठीक ठीक ज्ञान है। उन राजाओं तथा अन्य जनों को उस विधि से यात्रा करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जिन मनुष्यों का जन्म समय अज्ञात है उनको शुन अक्षर न्याय से ही कभी फल की प्राप्ति हो सकती है, तथापि उनको भी प्रश्न लगन से तथा नियमत और शुकन आदि द्वारा शुभ अशुभ देखकर यात्रा करने से अभीष्ट फल का लाभ होता है। यात्रा में निश्चित तिथियां षष्ठी अष्टमी द्वादशी चतुर्थी नवमी चतुर्दशी अमावस्या पूर्णिमा और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, इन तिथियों में यात्रा करने से दरिद्रता और अनिष्ट की प्राप्ति होती है। विहित नक्षत्र अनुराधा पुनर्वसु मृगशिरा हस्त रेवती अश्विनी श्रवण पुख्य और धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में यदि अपने जन्म नक्षत्र से सातवीं पांचवीं और तीसरी तारा ना हो तो यात्रा अभीष्ट फल को देने वाली होती है। दिशाशूल शनि और सोमवार के दिन पूर्व दिशा की ओर ना जाएं, गुरुवार को दक्षिण ना जाएं, शुक्र और रविवार को पश्चिम ना जाएं और बुध और मंगल को उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करें। ज्येष्ठा पूर्व भाद्रपद रोहिणी और उत्तर फागनी, ये नक्षत्र क्रमशः पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर दिशा में शूल होते हैं। सर्व आदि गमन नक्षत्र अनुराधा हस्त पुष्क और अश्विनी, ये चार नक्षत्र सब दिशाओं की यात्रा में प्रशस्त हैं। दिग्द्वार नक्षत्र कृतिका से आरंभ करके सात सात नक्षत्र समूह पूर्व आदि दिशाओं में रहते हैं तथा अग्नि कोण से वायु कोण तक परिघदंड रहता है, अतः इस प्रकार यात्रा करनी चाहिए जिससे परिघदंड का लंघन ना हो। पूर्व के नक्षत्रों में अग्नि कोण की यात्रा करें, इसी प्रकार दक्षिण के नक्षत्रों में अग्नि कोण तथा पश्चिम के और उत्तर के नक्षत्रों में वायु कोण की यात्रा पर कर सकते हैं। दिशाओं की राशियां पूर्व आदि चार दिशाओं में मेष आदि बारह राशियां पुनः पुनः तीन आवृत्ति से आती हैं। ललाटिक योग जिस दिशा में यात्रा करनी हो उस दिशा का स्वामी ललाट गत सामने हो तो यात्रा करने वाला लौट कर नहीं आता। पूर्व दिशा में यात्रा करने वाले को लग्न में यदि सूर्य हो तो वह ललाट गत माना जाता है, यदि शुक्र लगन में से ग्यारहवें व बारहवें स्थान में हो तो अग्नि कोण में यात्रा करने से, मंगल दशम भाव में हो तो दक्षिण यात्रा करने से, राहु नवें और आठवें भाव में हो तो नैऋत्य कोण की यात्रा से, शनि सप्तम भाव में हो तो पश्चिम यात्रा से, चंद्रमा पांचवें और छठे भाव में हो तो वायु कोण की यात्रा से, बुध चतुर्थ भाव में हो तो उत्तर की यात्रा से, गुरु तीसरे और दूसरे भाव में हो तो ईशान कोण की यात्रा करने से ललाट गत होते हैं। जो मनुष्य जीवन की इच्छा रखता हो वो इस ललाट योग को त्याग कर यात्रा करे। लगन में वक्र गति ग्रह या उसके षड वर्ग राशि होरा आदि हो तो यात्रा करने वाले राजाओं की प्रजा होती है। जब जिस अयन में सूर्य और चंद्रमा दोनों हों उस समय उस दिशा की यात्रा शुभ फल देने वाली होती है। यदि दोनों भिन्न अयन में हों तो जिस अयन में सूर्य हो उधर दिन में तथा जिस अयन में चंद्रमा हो उधर रात्रि में यात्रा शुभ होती है, अन्यथा यात्रा करने से यात्री की प्राजे होती है। शुक्र दोष शुक्र अस्त हो तो यात्रा में हानि होती है, यदि वह सम्मुख हो तो यात्रा करने से प्राजे होती है। सम्मुख शुक्र के दोष को कोई भी ग्रह नहीं हटा सकता है, किंतु विशिष्ट कश्यप पत्री भारद्वाज और गौतम इन पांच गोत्र वालों को सम्मुख शुक्र का दोष नहीं होता है। यदि एक ग्राम के भीतर ही यात्रा करनी हो या युवा में जाना हो या दुर्भिक्ष होने पर अथवा राजाओं में युद्ध होने पर तथा राजा या ब्राह्मणों का कोष होने पर कोप होने पर कहीं जाना पड़े तो इन अवस्थाओं में सम्मुख शुक्र का दोष नहीं होता है। शुक्र आदि नीच राशि में या शत्रु राशि में अथवा वक्र गति या पराजित हो तो यात्रा करने वाले को ही पराजय होती है। यदि शुक्र अपनी उच्च राशि में हो तो यात्रा में विजय होती है। अपने जल लगन या जन्म राशि से अष्टम राशि या लगन में तथा शत्रु की राशि से षष्ठी राशि में या लगन में अथवा इन सबों के स्वामी जिस राशि में हो उस लगन या राशि में यात्रा करने वाले की मृत्यु होती है। परंतु यदि जन्म लगन राशिपति और अष्टम राशियों राशिपति में परस्पर मैत्री हो तो उक्त अष्टम राशि जन्य दोष स्वयं नष्ट हो जाता है। जी स्वभाव लगन यदि पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो यात्रा में पराजय होती है तथा स्थिर राशि पाप ग्रह से युक्त ना हो तो वह यात्रा लगन में शुभ है। यदि स्थिर राशि लगन में शुभ ग्रह का योग या दृष्टि हो तो शुभ फल होता है। धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से आरंभ करके रेवती पर्यंत पांच नक्षत्रों में गृहार्थ तृण काष्ठों का संग्रह, दक्षिण की यात्रा, शैया, तकिया, पलंग आदि का बनाना, घर को छवाना आदि बताई जाने नहीं करने चाहिए। यदि यात्रा लगन में जन्म लगन, जन्म राशि या इन दोनों के स्वामी हों अथवा जन्म लगन या जन्म राशियों से 3, 6, 11, 10 राशि हो तो शत्रु का नाश होता है। यदि शीर्ष उदय मिथुन सिंह कन्या तुला कुंभ तथा दिग्द्वार यात्रा की दिशा की राशि लगन में हो अथवा किसी भी लगन में शुभ ग्रह के वर्ग राशि होरा हाथी हो तो यात्रा करने वाले राजा के शत्रु का नाश होता है। शत्रु के जन्म लगन या जन्म राशि से अष्टम राशि या उन दोनों के स्वामी जिस राशि में हो वह राशि यात्रा लगन में हो तो शत्रु का नाश होता है। मीन लगन में या लगनगत मीन के नवमांश में यात्रा करने से मार्ग टेढ़ा हो जाता है अर्थात बहुत घूमना पड़ता है तथा कुंभ लगन और लगनगत कुंभ का नवमांश भी यात्रा में अत्यंत निंदित है। जलचर राशि करक मीन या जलचर राशि का नवमांश लगन में हो तो नौका द्वारा नदी नद आदि मार्ग में यात्रा शुभ होती है। लगन भावों की संज्ञा, एक मूर्ति अर्थात तन, कोष, धन, धनवी, प्राकर्म, भ्राता, वाहन, स्वारी माता, मंत्र, विद्या संतान, शत्रु, रोग मामा, मार्ग, यात्रा, पति पत्नी, आयु, मृत्यु, मन अर्थात अंतःकरण, भाग्य, व्यापार अर्थात व्यवसाय, पिता, प्राप्ति अर्थात लाभ, अप्राप्ति अर्थात व्यय, ये क्रम से लगन आदि 12 स्थानों की संज्ञाएं हैं। पाप ग्रह शनि, रवि, मंगल, राहु तथा केतु, ये तीसरे और 11वें को छोड़कर अन्य सब भावों में जाने से भाव फल को नष्ट कर देते हैं। तीसरी और 11वें भाव में जाने से वे इन दोनों भावों को पुष्ट करते हैं। सूर्य, मंगल ये दोनों दशम भाव को भी नष्ट नहीं करते अपितु दशम भाव में जाने से उस भाव फल, व्यापार, पिता, राज्य तथा कर्म को पुष्टि करते हैं। और शुभ ग्रह चंद्र, बुध, गुरु तथा शुक्र जिस भाव में जाते हैं उस भाव फल को पुष्टि करते हैं। केवल षष्ठ भाव में जाने से उस भाव फल, शत्रु और रोग को नष्ट करते हैं। शुभ ग्रहों में शुक्र सप्तम भाव को और चंद्रमा मगन लगन एवं अष्टम 1-8 को पुष्ट नहीं करते अपितु नष्ट ही करते हैं। अभिजित प्रशंसा, अभिजित मुहूर्त दिन का मध्यकाल 12 बजे से 1 घड़ी आगे और 1 घड़ी पीछे अभीष्ट फल सिद्ध करने वाला योग है। ये दक्षिण दिशा की यात्रा छोड़कर अन्य दिशाओं की यात्रा में शुभ फल देता है। इस अभिजित मुहूर्त में पंचांग, तिथि, वरा आदि शुभ ना हो तो भी यात्रा में वह उत्तम फल देने वाला होता है। यात्रा योग, लगन और ग्रहों की स्थिति से नाना प्रकार के यात्रा योग होते हैं। अब उन योगों का वर्णन करता हूँ क्योंकि राजाओं, क्षत्रियों को योग बल से ही अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है, ब्राह्मणों को नक्षत्र बल से तथा अन्य मनुष्यों को मुहूर्त बल से इष्ट सिद्धि होती है, तत्करों को शकुन बल से अपने अभीष्ट की प्राप्ति होती है। शुक्र, बुध और बृहस्पति इन तीनों में से कोई भी यदि केंद्र या त्रिकोण में हो तो योग कहलाता है। यदि उनमें से 2 ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो तो अधियोग कहलाते हैं तथा यदि तीनों लगन में केंद्र 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 9, 5 में हो तो योग अधियोग कहलाता है। योग में यात्रा करने वालों का कल्याण होता है, अधियोग में यात्रा करने से विजय प्राप्त होती है और योग अधियोग में यात्रा करने वाले को कल्याण, विजय तथा संपत्ति का भी लाभ होता है। लगन से दसवें स्थान में चंद्रमा, षठ स्थान में शनि और लगन में सूर्य हो तो इस समय में यात्रा करने वाले राजा को विजय तथा शत्रु की संपत्ति भी प्राप्त होती है। शुक्र, रवि, बुध, शनि और मंगल ये पांचों ग्रह क्रम से लगन चतुर्थ, सप्तम, तृतीय और षष्ठ भाव में हों तो यात्रा करने वाले राजा के सम्मुख आए हुए शत्रुगण आग में पड़ी हुई लाह की भांति नष्ट हो जाते हैं। बृहस्पति लगन में और अन्य ग्रह यदि दूसरे और ग्यारहवें भाव में हों तो इस योग में यात्रा करने वाले राजा के शत्रुओं की सेना यमराज के घर पहुँच जाती है। यदि लगन में शुक्र, ग्यारहवें में रवि और चतुर्थ भाव में चंद्रमा हों तो इस योग में यात्रा करने वाला राजा अपने शत्रुओं को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे हाथियों के झुंड को सिंह अपने उच्च मीन में स्थित शुक्र लगन में हों अथवा अपने उच्च वृष का चंद्रमा लाभ ग्यारहवें भाव में स्थित हो तो यात्रा करने वाला नरेश अपने शत्रु की सेना को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को नष्ट किया। यदि यात्रा के समय शुभ ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में हों तथा पाप ग्रह तीसरे, छठे और ग्यारहवें स्थान में हों तो यात्रा करने वाले राजा के शत्रु की लक्ष्मी अभी सारिका की भांति उसके समीप आ जाती है। गुरु, रवि और चंद्रमा ये क्रमशः लगन छः और आठ में हों तो यात्रा करने वाले राजा के सामने दुर्जनों की मैत्री के समान शत्रुओं की सेना नहीं ठहरती है। यदि लगन से तीन, छः, ग्यारह में पाप ग्रह हों और शुभ ग्रह बलवान होकर अपने उच्च आदि स्थान में स्थित हों तो शत्रु की भूमि यात्रा करने वाले राजा के हाथ में आ जाती है। अपने उच्च कर्क में स्थित बृहस्पति यदि लगन में हों और चंद्रमा ग्यारहवें भाव में स्थित हो तो यात्रा करने वाला नरेश अपने शत्रु को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे त्रिपुरासुर को श्री शिवजी ने नष्ट किया था। शीर्षुदे मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ इन राशियों में स्थित शुक्र यदि लगन में हो और गुरु ग्यारहवें स्थान में हो तो यात्रा करने वाला पुरुष तारकासुर को कार्तिकेय की भांति अपने शत्रु को नष्ट कर देता है। गुरु लगन में और शुक्र किसी केंद्र या त्रिकोण में हो तो यात्री नरेश अपने शत्रुओं को वैसे ही भस्म कर देता है जैसे वन को दावानल। यदि बुध लगन में और अन्य शुभ ग्रह किसी केंद्र में हो तो नक्षत्र भी अनुकूल हो तो उसमें यात्रा करने वाला राजा अपने शत्रुओं को वैसे ही सीख लेता है जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में शुद्ध नदियों को सोख लेती है। संपूर्ण शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो तथा सूर्य या चंद्रमा ग्यारहवें भाव में स्थित हो तो यात्रा करने वाला नरेश अंधकार को सूर्य की भांति अपने शत्रु को नष्ट कर देता है। शुभ ग्रह यदि अपनी राशि में स्थित होकर केंद्र एक, चार, सात, दस, त्रिकोण पाँच, नौ तथा आय ग्यारह भाव में हों तो यात्रा करने वाला राजा रुई को अग्नि के समान अपने शत्रुओं को जलाकर भस्म कर देता है। चंद्रमा दसवें भाव में और बृहस्पति केंद्र में हो तो उसमें यात्रा करने वाला राजा अपने संपूर्ण शत्रुओं को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र ओम नमो शिवाय पाप समूह का नाश कर देता है। अकेला शुक्र भी यदि वर्गोत्तम नवमांशगत लगन में स्थित हो तो उसमें भी यात्रा करने से राजा अपने शत्रुओं को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे पापों को श्री भगवान जी का स्मरण। शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हों तथा चंद्रमा यदि वर्गोत्तम नवमांश में हों तो यात्रा करने से राजा अपने शत्रुओं को उसी प्रकार सपरिवार नष्ट करता है जैसे इंद्र परतों को। बृहस्पति अथवा शुक्र अपने मित्र की राशि में होकर केंद्र या त्रिकोण में हों तो ऐसे समय में यात्रा करने वाला भोपाल सर्प को गरुड़ के समान अपने शत्रु को वश नष्ट कर देता है। यदि एक भी शुभ ग्रह वर्ग उत्तम नवमांश में स्थित होकर केंद्र में हो तो यात्रा करने वाला नरेश पाप समूह को गंगा जी के समान अपने शत्रु को क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो राजा शत्रु को जीतने के लिए उपयुक्त राजयोगों में यात्रा करता है उसका कोपानल शत्रुओं की स्त्रियों के अश्रु जल से शांत होता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि विद्या कहलाती है। उसमें जो यात्रा करता है उसे अपने शत्रु पर विजय प्राप्त होती है अथवा शत्रुओं से संधि मेल हो जाती है। किसी भी दशा में उसकी पराजय नहीं होती। मनोजय प्रशंसा। यात्रा आदि सभी कार्यों में निमित्त और शकुन आदि लगन एवं ग्रह योग की अपेक्षा भी मनोजय मन को वश में तथा प्रसन्न रखना प्रबल है। इसलिए मनस्वी मनुष्य के लिए यतन पूर्वक फल सिद्धि में मनोजय ही प्रधान कारण होता है। यात्रा में प्रतिबंध, यदि घर में उत्सव उपनयन विवाह प्रतिष्ठा या सूतक उपस्थित हों तो जीवन की इच्छा रखने वाले को बिना उत्सव को समाप्त किए यात्रा नहीं करनी चाहिए। यात्रा में अपशकुन, यात्रा के समय यदि परस्पर दो भैंसों या चूहों में लड़ाई हो, स्त्री से कलह हो या स्त्री का मासिक धर्म हुआ हो, वस्त्र आदि शरीर से खिसक कर गिर पड़े, किसी पर क्रोध हो जाए या मुख से दुर्वचन कहा गया हो तो उस दिशा में राजा को यात्रा नहीं करनी चाहिए। दिशावार और नक्षत्र दोहद, यदि राजा घृत मिश्रित अन्न खाकर पूर्व दिशा की यात्रा करे, तिल चूर्ण मिलाया हुआ अन्न खाकर दक्षिण दिशा को जाए और घृत मिश्रित खीर खाकर उत्तर दिशा की यात्रा करे तो निश्चय ही वह शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। रविवार को सज्जी का मिश्री और मसाला मिला हुआ दही, सोमवार को खीर, मंगलवार को कांजी, बुधवार को दूध, गुरुवार को दही, शुक्रवार को दूध और शनिवार को तिल और भात खाकर यात्रा करे तो शत्रु को जीत लेता है। अश्विनी में कुलमाश उड़द का एक भेद, भरनी में तिल, कृतिका में उड़द, रोहिणी में गाय का दही, मृक्षरा में गाय का घी, आद्रा में गाय का दूध, अश्लेषा में खीर, मघा में नीलकंठ का दर्शन, हस्त में साष्टी धान्य के चावल का भात, चित्रा में प्रियंगु कंगनी, स्वाति में अपूप मालपुआ, अनुराधा में फल आम केला, उत्तर अषाढ़ में शाल्य अग्नि धान का चावल, अभिजीत में हविष्य, श्रवण में कृषरात्र खिचड़ी, धनिष्ठा में मूंग, सद्भिषा में जौ का आटा, उत्तर भादभद्र में खिचड़ी तथा रेति में दही भात खाकर राजा यदि हाथी घोड़े रथ या पालकी पर बैठकर यात्रा करे तो वह शत्रु पर विजय प्राप्त करता है और उसका अभिष्ट सिद्ध होता है। यात्रा विधि, प्रज्वलित अग्नि में तिलों से हवन करके जिस दिशा में जाना हो उस दिशा के स्वामी को उन्हीं के समान रंग वाले वस्त्र, गंध तथा पुष्प आदि उपचार अर्पण करके उन दिक्पालों के मंत्रों द्वारा विधिपूर्वक उनका पूजन करें, फिर अपने इष्ट देव और ब्राह्मणों को प्रणाम करके ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर राजा को यात्रा करनी चाहिए। दिक्पालों के स्वरूप का ध्यान, एक पूर्व दिशा के स्वामी देवराज इंद्र शची देवी के साथ ऐरावत पर आरूढ़ होकर बड़ी शोभा पा रहे हैं। उनके हाथ में वज्र है, उनकी कांति स्वर्ण सदृश है तथा वे दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। दो अग्नि को उनके अधीश्वर अग्नि देव के साथ हाथ, सात जिहाएं और छह मुख हैं। वे भेड़ पर सवार हैं, उनकी कांति लाल है, वे स्वाहा देवी के प्रीतम हैं तथा स्त्रुवा और नाना प्रकार के आयुध धारण करते हैं। नंबर तीन, दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज का दंड ही अस्त्र है, उनकी आंखें लाल हैं और वे भैंस्य पर आरूढ़ हैं। उनके शीर का रंग कुछ लाली लिए हुए सांवला है, वे ऊपर की ओर मुंह किए हुए हैं तथा शतशुभ स्वरूप है। नैऋत्य कोण के अधिपति नैऋति का वर्ण नील है, वे अपने हाथों में ढाल और तलवार लिए रहते हैं, मनुष्य उनका वाहन है। उनकी आंखें भयंकर तथा केश ऊपर की ओर उठे हुए हैं, वे समर्थशाली और उनकी गर्दन बहुत बड़ी है। पांच, पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण की अंग कांति पीली है, वे नागपाश धारण करते हैं, ग्रह उनका वाहन है। वे कालका देवी के प्राणनाथ हैं और रत्न में आभूषणों से विभूषित हैं। वायव्य कोण के अधिपति वायुदेव काले रंग के मृग पर आरूढ़ हैं, अंजनी के पति हैं, वे समस्त प्राणियों के प्राण स्वरूप हैं, उनकी दो भुजाएं हैं और वे हाथ में दंड धारण करते हैं। इस प्रकार उनका ध्यान और पूजन करें। उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर घोड़े पर सवार हैं, उनकी दो भुजाएं हैं, वे हाथ में कलश धारण करते हैं, उनकी अंग कांति स्वर्ण के सदृश है, वे चित्रलेखा देवी के प्राणवल्लभ तथा यक्षों और गंधर्वों के राजा हैं। ईशान कोण के स्वामी गौरीपति भगवान शंकर हाथ में पिनाक लिए वृषभ पर आरूढ़, वे सबसे श्रेष्ठ देवता हैं, उनकी अंग कांति श्रेष्ठ है, माथे पर चंद्रमा का मुकुट और शोभित होता है और सर्प में यज्ञोपवीत धारण करते हैं। इस प्रकार इन सब दिक्पालों का ध्यान और पूजन करना चाहिए। प्रस्थान विधि, यदि किसी आवश्यक कार्यवश निश्चित यात्रा लगन में राजा स्वयं ना जा सके तो छत्र, ध्वजा, शस्त्र, अस्त्र या वाहन में से किसी एक वस्तु को यात्रा के निर्धारित समय में घर से निकालकर जिस दिशा में जाना हो उसी दिशा की ओर दूर रख दो। अपने स्थान से निर्गम स्थान प्रस्थान रखने की जगह 200 दंड 4 रात की लगी से दूर होना उचित है, अथवा 40 या कम से कम 12 दंड की दूरी आवश्यक है। राजा स्वयं प्रस्तुत होकर जाए तो किसी एक स्थान में 7 दिन तक नहीं ठहरे। अन्य राजमंत्री तथा साधारण जन भी प्रस्थान करके एक स्थान में 6 या 5 दिन तक न ठहरे। यदि इससे अधिक ठहरना पड़े तो उसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त और उत्तम लगन विचार करके यात्रा करें। उस समय में पोष से लेकर चित्र पर्यंत बिजली चमके, मेघ की गर्जना हो या वर्षा होने लगे तथा त्रिविध दिव्य अंतरिक्ष और भौम उत्पात होने लगें, तो राजा को 7 रात तक अन्य स्थानों की यात्रा नहीं करनी चाहिए। शकुन, यात्रा काल में रला नाम पक्षी, चूहा, सियारन, कौवा और कबूतर, इनके शब्द वाम भाग में सुनाई दे तो शुभ होता है। छछुंदर, उल्लू, पल्ली और गधा, ये यात्रा के समय वाम भाग में हो तो श्रेष्ठ हैं। कोयला, तोता और भरदूल आदि पक्षी यदि दाहिने भाग में आ जाएं तो श्रेष्ठ हैं। काले रंग को छोड़कर अन्य सब रंगों के चौपाए यदि वाम भाग में दिखाई पड़े तो श्रेष्ठ हैं, तथा यात्रा समय में गिरगट का दर्शन शुभ नहीं है। यात्रा काल में सुअर, खरगोश, गो और सर्पों की चर्चा शुभ होती है, किंतु किसी भूली हुई वस्तु को खोजने के लिए जाना हो तो इनकी चर्चा अच्छी नहीं होती। वानर और भालुओं की चर्चा का विपरीत फल होता है। यात्रा में मोर, बकरा, नेवला, नीलकंठ और कबूतर दिख जाए तो इनके दर्शन मात्र से शुभ होता है, परंतु लौटकर अपने नगर में आने या घर में प्रवेश करने के समय ये दर्शन दे तो सब अशुभ भी समझना चाहिए। यात्रा काल में रोदन शब्द रहित कोई शव मुर्दा सामने दिख पड़े तो यात्रा के उद्देश्य की सिद्धि होती है, परंतु लौटकर घर आने तथा नवीन ग्रह में प्रवेश करने के समय यदि रोदन शब्द के साथ मुर्दा दिखी पड़े तो वह घातक होता है। अपशकुन, यात्रा के समय पतित, नपुंसक, जटाधारी, पागल, औषध आदि खाकर वमन उल्टी करने वाला, शीर में तेल लगाने वाला, वसा, हड्डी, चरम अंगार, ज्वाला रहित अग्नि, धीर रोगी, गुड़, कपास, रुई, नमक, प्रश्न पूछने पर या टोकने का शब्द, तृण, गिरगट, बंध्या स्त्री, कुबड़ा, गेरुआ, वस्त्रधारी, खुले केश वाला, भूखा तथा नंगा, ये सब सामने उपस्थित हो जाए तो अभी सिद्धि नहीं होती है। शुभ शकुन, प्रज्वलित अग्नि सुंदर घोड़ा, राज्य सिंहासन, सुंदर स्त्री, चंदन आदि की सुगंध, फूल, अक्षत, छत्र, चामर, डोली या पालकी, राजा, खाद्य पदार्थ, ईख, फल, चिकनी मिट्टी, अन्न, शहद, घृत, दही, गोबर, चूना, धुला हुआ वस्त्र, शंख, श्वेत बैल, ध्वजा, सौभाग्यवती स्त्री, भरा हुआ कलश, हीरा, मोती आदि, भृंगार, गौ, ब्राह्मण, नगाड़ा, मृदंग, दुंदभी, घंटा तथा बीना आदि वाद्यों के शब्द, वेद मंत्र एवं मंगल गीत आदि के शब्द, ये सब यात्रा के समय यदि देखने या सुनने में आवे तो यात्रा करने वाले लोगों के सब कार्य सिद्ध होते हैं। अपशकुन परिहार, यात्रा के समय प्रथम बार अपशकुन हो तो खड़े होकर इष्ट देव का स्मरण करके फिर चलें। दूसरा अपशकुन हो तो ब्राह्मणों की पूजा, वस्त्र, द्रव्य आदि से उनका सत्कार करके चलें। यदि तीसरी बार अपशकुन हो जाए तो यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। छींक के फल, यात्रा के समय सभी दिशाओं की छींक निंदित है। गौ की छींक घातक होती है, किंतु बालक, वृद्ध, रोगी या कफ वाले मनुष्य की छींक निष्फल होती है। पर स्त्रियों का स्पर्श करने वाला तथा ब्राह्मण और देवता के धन का अपहरण करने वाला तथा अपने छोड़े हुए हाथी और घोड़े को बांध लेने वाला शत्रु यदि सामने आ जाए तो राजा उसे अवश्य मार डाले, परंतु स्त्रियों तथा शस्त्रहीन मनुष्यों पर कदापि हाथ ना उठावे। गृह प्रवेश। नए घर में प्रथम बार प्रवेश करना हो तो उत्तरायण के शुभ मुहूर्त में करें। पहले दिन विधि पूर्वक वास्तु पूजा और बलि नैवेद्य अर्पण करके गृह में प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश में विहित मास माघ, फागुन, वैशाख और जेठ, इन चार मासों में गृह प्रवेश श्रेष्ठ होता है तथा अघन और कार्तिक इन दो मासों में मध्यम होता है। विहित नक्षत्र मृगशिरा, पुख्य, रेवती, सतभिषा, चित्रा, अनुराधा और स्थिर संज्ञक तीनों उत्तरा और रोहिणी। नक्षत्रों में बृहस्पति और शुक्र दोनों उदित हों तब रवि और मंगल को छोड़कर अन्य वारों में रिक्ता 4, 9, 14 तथा अमावस्या छोड़कर अन्य तिथियों में दिन या रात्रि के समय गृह प्रवेश शुभप्रद होता है। चंद्रबल और ताराबल सहित उपद्रव रहित दिन के पूर्वान भाग में स्थिर राशि के नवमांश युक्त स्थिर लगन में जब लगन से अष्टम स्थान शुद्ध ग्रह रहित हो, शुभ ग्रह त्रिकोण या केंद्र में हो, पाप ग्रह 3, 6, 11 भावों में हो और चंद्रमा लगन 12, 8, 6 इनसे भिन्न स्थानों में हो, तब ग्रह प्रवेश करने वाले यजमान की जन्म राशि, जन्म लगन या इन दोनों से उपचे 3, 6, 10, 11वीं राशि के ग्रह प्रवेश लगन में विद्यमान होने पर भी सब प्रकार के सुख और संपत्ति की वृद्धि होती है। अन्यथा इससे विपरीत समय में ग्रह प्रवेश किया जाए तो शोक और निर्धनता प्राप्त होती है। प्रवेश विधि। जिस नूतन ग्रह में प्रवेश करना हो उसको चित्र आदि से सजाकर तथा पुष्प तोरण आदि से अलंकृत करके वेद ध्वनि, शांति पाठ, सौभाग्यवती, स्त्रियों के मांगलिक गीत तथा वाद्य आदि के शब्दों के साथ सूर्य को वाम भाग में रखकर जल से भरे हुए कलश को आगे करके उसमें प्रवेश करना चाहिए। वृष्टि विचार। वर्षा प्रवेश। आद्रा नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश के समय यदि शुक्ल पक्ष हो, चंद्रमा जलचर राशि में या लगन से केंद्र 1, 4, 7, 11 में स्थित होकर शुभ ग्रह में देखे जाते हों तो अधिक वृष्टि होती है। यदि उस समय चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो दीर्घ काल में अल्प वृष्टि समझनी चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि यदि चंद्रमा पर पाप और शुभ दोनों ग्रहों की दृष्टि हो तो मध्यम वृष्टि होती है। जिस प्रकार चंद्रमा से फल कहा गया है उसी प्रकार उस समय शुक्र से भी समझना चाहिए, अर्थात सूर्य के आद्रा प्रवेश के समय चंद्रमा और शुक्र दोनों की स्थिति देखकर तारतम्य से फल समझना चाहिए। वर्षा काल में आद्रा से स्वाति तक सूर्य के रहने पर चंद्रमा यदि शुक्र से सप्तम स्थान में तथा शनि से पंचम, नवम तथा सप्तम स्थान में हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो उस समय अवश्य वर्षा होती है। यदि बुध और शुक्र सीमीपवर्ती एक राशि में स्थित हो तो तत्काल वर्षा होती है, किंतु उन दोनों बुध और शुक्र के बीच में सूर्य हो तो वृष्टि का अभाव होता है। यदि मघा आदि 5 नक्षत्रों में शुक्र पूर्व दिशा में उदित हों और स्वाति से 3 नक्षत्रों स्वाति, विशाखा, अनुराधा में शुक्र पश्चिम दिशा में उदित हों तो निश्चय ही वर्षा होती है। इससे विपरीत हो तो वर्षा नहीं समझनी चाहिए। यदि सूर्य के समीप एक राशि के भीतर होकर कोई ग्रह आगे या पीछे पड़ते हों तो वे अवश्य वर्षा अवश्य करते हैं, किंतु उनकी गति वक्र ना हुई तो तभी ऐसा होता है। दक्षिण गोल तुला से मीन तक में शुक्र यदि सूर्य से वाम भाग में पड़े तो वृष्टि कारक होता है। उदय या अस्त के समय यदि आद्रा में सूर्य का प्रदेश हो तो भी वर्षा होती है। यदि सूर्य का आद्रा प्रवेश संध्या के समय हो तो धान की वृद्धि होती है, यदि रात्रि में हो तो मनुष्यों को सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। यदि प्रवेश काल में चंद्रमा गुरु बुध एवं शुक्र से आद्रा भेदित हो तो क्रमशः अल्प वृष्टि, धान्य हानि, अनावृष्टि और धान्य वृद्धि होती है, इसमें संशय नहीं है। यदि ये चारों चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र प्रवेश लगन में केंद्र में पड़ते हों तो इति अर्थात खेतों के टिड्डी आदि सब उपद्रव का नाश होता है। यदि सूर्य पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश के समय मेघों से आच्छन्न हो तो आद्रा से मूल तक प्रतिदिन वर्षा होती है। यदि रेवती में सूर्य के प्रवेश करते समय वर्षा हो जाए तो उससे 10 नक्षत्र रेवती से आश्लेषा तक वर्षा नहीं होती। सिंह प्रवेश में लग्न यदि मंगल से भिन्न भेदित हो, कर्क प्रवेश में अभिन्न हो एवं कन्या प्रवेश में भिन्न हो तो उत्तम वृष्टि होती है। उत्तर भाद्रपद पूर्व धान्य रेवती परधान्य और भरनी सर्वधान्य नक्षत्र है। अश्विनी को सर्वधान्य का नाशक नक्षत्र कहा गया है। वर्षा काल चतुर्मास में पश्चिम उदित हुए शुक्र यदि गुरु से सप्तम राशि में निर्बल हों तो आद्रा से 7 नक्षत्र तक प्रतिदिन अतिवृष्टि होती है। चंद्रमंडल में परिवेश घेरा हो और उत्तर दिशा में बिजली दीख पड़े या मेंढकों के शब्द सुनाई पड़े तो निश्चय ही वर्षा होती है। पश्चिम भाग में लटका हुआ मेघ यदि आकाश के बीच में होकर दक्षिण दिशा में जाए तो शीघ्र वर्षा होती है। बिलाव अपने नाखूनों से धरती को खोदे, लोहे तथा तांबे और कांसे आदि में मल जमने लगे अथवा बहुत से बालक मिलकर सड़कों पर पुल बांधें तो ये वर्षा के सूचक चिन्ह हैं। चींटी की पंक्ति छिन्न भिन्न हो जाए, आकाश में बहुत तरह जुगनू दिखाई पड़े तथा सर्पों का वृक्ष पर चढ़ना और प्रसन्न होना देखा जाए तो ये सब दुवृष्टि सूचक है। उदय या अस्त समय में यदि सूर्य या चंद्रमा का रंग बदला हुआ जान पड़े या उनकी कांति मधु के समान दिख पड़े तथा बड़े जोर की हवा चलने लगे तो अतिवृष्टि होती है। पृथ्वी के आधार कूर्म के अंग विभाग कूर्म देवता पूर्व की ओर मुख करके स्थित हैं। उनके 9 अंगों में इस भारत भूमि के 9 विभाग करके प्रत्येक खंड में प्रदक्षिण क्रम से विभिन्न मंडलों देशों को समझें। अंतर्वेदी मध्य भाग में पांचाल देश स्थित है, वहीं कौर भगवान जी का नाभि मंडल है। मगध और लाट देश पूर्व दिशा में विद्यमान है, यही उनका मुख्य मंडल है। स्त्री कलिंग और किरात देश भुजा है। अवंती द्रविड़ और भिल्ल देश उनका दाहिना पार्श्व है। गौड़ कोंकण शालु आंध्र और पौंड्र देश ये सब देश दोनों अगले पैर हैं। सिंध काशी महाराष्ट्र तथा सौराष्ट्र देश पुच्छ भाग हैं। पुलिंद चीन यमन और गुर्जर ये सब देश दोनों पिछले पैर हैं। कुरु कश्मीर मद्र तथा मत्स्य देव वाम पार्श्व है। नेपाल अंग भंग वाहनिक और कंबोज ये दोनों हाथ हैं। इन 9 अंगों में क्रमशः कृतिका आदि 3-3 नक्षत्रों का न्यास करें। जिस अंग के नक्षत्र में पाप ग्रह रहते हैं उस अंग के देशों में तब तक अशुभ फल होता है। जिस अंग के नक्षत्रों में शुभ ग्रह रहते हैं उस अंग के देशों में शुभ फल होते हैं। मूर्ति प्रतिमा विकार देवताओं की प्रतिमा यदि नीचे गिर पड़े, जले, बार बार रोए, गावे, पसीने से तार हो जाए, हंसे, अग्नि धुआं तेल शोनित दूध या जल का वमन करे, अधमुख हो जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाए तथा इस तरह की अनेक अद्भुत बातें दिख पड़े तो ये प्रतिमा विकार कहलाता है। ये विकार अशुभ फल का सूचक होता है। विविध विकार यदि आकाश में गंधर्व नगर ग्राम के समान आकार, दिन में ताराओं का दर्शन, उल्कापतन, काष्ठ तृण और शोणित की वर्षा, गंधर्वों का दर्शन, दिग्धा, दिशाओं में धूम छा जाना, दिन या रात्रि में भूकंप होना, बिना आग के अंगार दिखना, बिना लकड़ी के आग का जलना, रात्रि में इंद्रधनुष या परिवेश दिखना, पर्वत या वृक्ष आदि के ऊपर उजला कौवा दिखाई देना तथा आग की चिंगारियों का प्रकट होना आदि बातें देने लगे, गौ हाथी और घोड़ों के 2 या 3 मस्तक वाला बच्चा पैदा हो जाए, प्रातःकाल एक साथ ही चारों दिशाओं में अरुणोदय सा प्रतीत हो, गांव में गीदड़ों का दिन में वास हो, धूमकेतुओं का दर्शन होने लगे, रात्रि में कौओं का और दिन में कबूतरों का क्रंदन हो तो ये भयंकर उत्पात हैं। वृक्षों में बिना समय के फूल या फल दिखने पड़े उस वृक्ष को काट देना चाहिए और उसकी शांति कर लेनी चाहिए। इस प्रकार के और भी बड़े बड़े उत्पात दृष्टिगोचर होते हैं। वे स्थान देश या ग्राम का नाश करने वाले होते हैं। कितने ही उत्पात घातक होते हैं, कितने ही शत्रुओं से भय उपस्थित करते हैं, कितने ही उत्पातों से भय, यश, मृत्यु, हानि, कीर्ति, सुख, दुख और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। यदि बलमेक दीमक की मिट्टी के ढेर पर शहद दिख पड़े तो धन की हानि होती है। इस तरह के सभी उत्पातों से यत्नपूर्वक कल्पोक्त विधि से शांति अवश्य कर लेनी चाहिए। इस प्रकार संक्षेप में मैंने ज्योतिष शास्त्र का वर्णन किया है। अब वेद के 6 अंगों में श्रेष्ठ छंद शास्त्र का परिचय देता हूँ। सनंदन जी कहते हैं, नारद, छंद 2 प्रकार के बताए जाते हैं, वैदिक और लौकिक। मात्रा और वर्ण के भेद से वे लौकिक या वैदिक छंद भी पुनः 2-2 प्रकार के हो जाते हैं, मात्रिक 4 छंद और वार्णिक छंद। छंद शास्त्र के विद्वानों ने मगण, यगण, रगण, सगण, तगण, जगण, भगण और नगण तथा गुरु एवं लघु इन्हीं को छंदों की सिद्धि में कारण बताया है, जिसमें सभी अर्थात तीनों अक्षर गुरु हों उसे मगण कहा गया है, जिसका आदि अक्षर लघु और शेष 2 अक्षर गुरु हों तो वो यगण, जिसका मध्यवर्ती अक्षर लघु हो वह रगन, जिसका अंतिम अक्षर गुरु हो वह सगन, जिसमें अंतिम लघु अक्षर हो वह तगन, जहां मध्य गुरु हो वह जगन, और जिसमें आदि गुरु हो वह भगन, जिसमें तीनों अक्षर लघु हो वह नगन। तीनों अक्षरों के समुदाय का नाम गण है। आर्य आदि छंदों में 4 मात्रा वाले 5 गण कहे गए हैं, जो 4 लघु वाले गणों गण से युक्त हैं। यदि लघु अक्षर से परे संयोग, विसर्ग और अनुस्वार हो तो वह लघु की दीर्घतमा का बोधक होता है। इस छंद शास्त्र में ग का अर्थ गुरु या दीर्घ माना गया है और ल का अर्थ लघु समझा जाता है। पदम या श्लोक के 1/4 भाग को पाद कहते हैं। विच्छेद या विराम का नाम यति है। वृत्त अर्थात छंद के 3 भेद माने गए हैं, समवृत्त, अर्धसमवृत्त तथा विषमवृत्त। जिसके 4 चरणों में समान लक्षण लक्षित होता है वह समवृत्त कहलाता है। जिसके प्रथम और तीसरे चरण में एवं दूसरे और चौथे चरणों में समान लक्षण हो वह अर्ध समवृत्त है। जिसके 4 चरणों में एक दूसरे से भिन्न लक्षण लक्षित होते हैं वह विषमवृत्त है। एक अक्षर के पाद से आरंभ करके एक एक अक्षर बढ़ाते हुए जब तक 26 अक्षर का पाद पूरा हो तब तक पृथक पृथक छंद बनते हैं। 26 अक्षर से अधिक का चरण होने पर चंड, वृष्टि, प्रपात आदि दंडक बनते हैं। 3 या 6 पादों से गाथा होती है। अब क्रमशः 1 से 26 अक्षर तक के पाद वाले छंदों की संज्ञा सुनो। उक्ता, अत्युक्ता, मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा, गायत्री, ऊष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, षट्ति, त्रिष्टुप, जगति, अति जगति, शक्वरी, अति शक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, विधृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संकृति, अतिवृति या अभिकृति तथा उत्कृति। ये छंदों की संज्ञाएं हैं। प्रस्तार से इनके अनेक भेद होते हैं। संपूर्ण गुरु अक्षर वाले पाद में प्रथम गुरु के नीचे लघु लिखना चाहिए, फिर दाहिनी ओर की पंक्ति को ऊपर की पंक्ति के समान भर दें। तात्पर्य यह कि शेष स्थानों में ऊपर के अनुसार गुरु, लघु आदि भरें। इस क्रिया को बराबर करते जाएं। इसे करते हुए उन स्थान अर्थात बाईं ओर के शेष स्थान में गुरु ही लिखें। ये क्रिया तब तक करते रहें जब तक कि सभी लघु अक्षरों की प्राप्ति ना हो जाए। इसे प्रस्तार कहा गया है। प्रस्तार नष्ट हो जाने पर यदि उसके किसी भेद का स्वरूप जानना हो तो उसे जानने की विधि को नष्ट प्रत्यय कहते हैं। यदि नष्ट अंक सम है तो उसके लिए एक लघु लिखें, और उसका आधा भी यदि सम हो तो उसके लिए पुनः एक लघु लिखें। यदि नष्ट अंक विषम हो तो उसके लिए एक गुरु लिखें और उसमें एक जोड़कर आधा करें। वे आधा भी आदि विषम यदि विषम हो तो उसके लिए भी गुरु ही लिखें। ये क्रिया तब तक करते रहें जब तक अभीष्ट अक्षरों का पद प्राप्त ना हो जाए। प्रस्तार के लिए भेद का स्वरूप तो ज्ञात हो किंतु संख्या ज्ञात ना हो तो उसके जानने की विधि को उद्दिष्ट कहते हैं। उद्दिष्ट में गुरु लघु बोधक जो चिन्ह हो उससे पहले अक्षर पर एक लिखें और क्रमशः दूसरे अक्षरों पर दोनों अंक लिखते जाएं, फिर लघु के ऊपर जो अंक हो उसे जोड़कर उसमें एक और मिला दें तथा वही उद्दिष्ट स्वरूप की संख्या बतावें। ऐसे प्राणविता विद्वानों का कथन है। अमुक छंद के प्रस्तार में एक गुरु वाले या एक लघु वाले, दो लघु वाले या दो गुरु वाले, तीन लघु वाले या तीन गुरु वाले भेद कितने हो सकते हैं, ये पृथक पृथक जानने की जो प्रक्रिया है उसे एक द्वा आदिल क्रिया कहते हैं। छंद के अक्षरों की जो संख्या हो उसमें एक अधिक जोड़कर उतने ही एकांक ऊपर नीचे के क्रम से लिखें। उन एकांकों को ऊपर की अन्य पंक्ति में जोड़ दें किंतु अत्य के अंत के समीपवर्ती अंक को ना जोड़ें और ऊपर के एक एक अंक को त्याग दें। ऊपर के सर्वगुरु वाले पहले भेद से नीचे तक गिनें। इस रीति से प्रथम भेद सर्वगुरु, दूसरा भेद एक गुरु और तीसरा भेद द्विगुरु होता है। इसी तरह नीचे से ऊपर की ओर ध्यान देने से सबसे नीचे का सर्व लघु, उसके ऊपर का एक लघु, तीसरा भेद द्विलघु इत्यादि होता है। इस प्रकार एक द्वै आदिल क्रिया जाननी चाहिए। लक क्रिया के अंकों को जोड़ देने से उस छंद के प्रस्तार की पूरी संख्या ज्ञात हो जाती है। यही संख्यान प्रत्यय कहलाता है और उद्दिष्ट पर दिए हुए अंकों को जोड़कर उसमें एक का योग कर दिया जाए तो वह भी प्रस्तार की पूरी संख्या को प्रकट कर देता है। छंद के प्रस्तार को अंकित करने के लिए जो स्थान का नियमन किया जाता है उसे अध्वयोग प्रत्यय कहते हैं। प्रस्तार की जो संख्या है उसे दूना करके एक घटा देने से जो अंक आता है उतने ही अंगुल का उसके प्रस्तार के लिए अधवा या स्थान कहा जागा गया है। ये छंदों का किंचित लक्षण बताया गया है। प्रस्तार द्वारा प्रतिपादित होने वाले उनके भेद प्रभेदों की संख्या अनंत है। श्री सनंदन जी ने कहा, नारद जी, एक दिन मोक्ष धर्म का ही विचार करते हुए सुखदेव जी पिता व्यास देव के समीप गई और उन्हें प्रणाम करके बोले, भगवान, आप मोक्ष धर्म में निपुण हैं, अतः मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरे मन को परम शांति प्राप्त हो। पुत्र की यह बात सुनकर महर्षि व्यास ने उनसे कहा, वत्स, नाना प्रकार के धर्मों का भी तत्व समझो और मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करो। तब शुक ने पिता की आज्ञा से संपूर्ण योग शास्त्र और कपिल प्रोक्त सांख्य शास्त्र का अध्ययन किया। जब व्यास जी ने समझ लिया कि मेरा पुत्र ब्रह्म तेज से संपन्न शक्तिमान तथा मोक्ष शास्त्र में कुशल हो गया है, तब उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम मिथिला नरेश जनक के समीप जाओ। राजा जनक तुम्हें मोक्ष तत्व पूर्ण रूप से बताएंगे। पिता के आदेश से सुखदेव जी धर्म की निष्ठा और मोक्ष के परम आश्रय के संबंध में प्रश्न करने के लिए मिथिलापति राजा जनक के पास जाने लगे। जाते समय व्यास जी ने फिर कहा, वत्स, जिस मार्ग में साधारण मनुष्य चलते हों उसी से तुम भी यात्रा करना। मन में विस्मय अथवा अभिमान को स्थान नहीं देना। अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अंतरिक्ष मार्ग के द्वारा कदापि यात्रा नहीं करना। सरल भाव से ही वहां पे जाना। मार्ग में सुख सुविधा नहीं देखना। विशेष व्यक्तियों या स्थानों की खोज नहीं करना, क्योंकि वे आसक्ति बढ़ाने वाले होते हैं। राजा जनक शिष्य और यजमान हैं, ऐसा समझकर उनके सामने अहंकार नहीं प्रकट करना, उनके वश में रहना, वे तुम्हारे संदेह का निवारण करेंगे। राजा जनक धर्म में निपुण तथा मोक्ष शास्त्र में कुशल हैं, वे मेरे शिष्य हैं, तो भी तुम्हारे लिए जो आज्ञा दें उसका निसंदिग्ध होकर पालन करना। पिता के ऐसा कहने पर धर्मात्मा सुखदेव मिथिला गए। यद्यपि समुद्रों सहित संपूर्ण पृथ्वी को वे आकाश मार्ग से ही लांग सकते थे, तथापि पैदल ही गए। महामणि शुक विदेह नगर में पहुंचे। पहले राजद्वार पर पहुंचते ही द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया, किंतु इससे उनके मन में कोई ग्लानि नहीं हुई। महायोगी शुक भूख प्यास से रहित होकर वहीं धूप में जाकर बैठ गए और ध्यान में स्थित हो गए। उन द्वारपालों में से एक को अपने व्यवहार पर बड़ा शोक हुआ। उसने देखा, सुखदेव जी दोपहर के सूर्य की भांति यहाँ स्थित हो रहे हैं। तब हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनका पूजन तथा सत्कार करके राजमहल की दूसरी कक्षा में उनका प्रवेश करा दिया। वहां चैत्ररथ वन के समान एक विशाल उपवन था जिसका संबंध अंतःपुर से था। वह वन बड़ा रमणीय था। द्वारपाल ने सुखदेव जी को सारा उपवन दिखाकर एक सुंदर आसन पर बिठाया तथा राजा जनक को इसकी सूचना दी। राजा ने जब सुना कि सुखदेव जी मेरे पास आए हैं, तो उनके हार्दिक भाव को समझने के उद्देश्य से उनकी सेवा के लिए बहुत सी युक्तियों को नियुक्त कर दिया। उन सब के वेश बड़े मनोहर थे। वे सब की सब तरनी और देखने में मन को प्रिय लगने वाली थी। उन्होंने लाल रंग के महीन एवं रंगीन वस्त्र पहन धारण कर रखे थे। उनके अंगों में तपाए हुए शुद्ध स्वर्ण के आभूषण चमक रहे थे। वे बातचीत में बड़ी चतुर तथा समस्त कलाओं में कुशल थी। उनकी संख्या 50 से अधिक थी। उन सब ने सुखदेव जी के लिए पाद्य अर्ध्य आदि प्रस्तुत किए तथा देश और काल के अनुसार प्राप्त हुआ उत्तम अन्न भोजन कराकर उन्हें तृप्त किया। जब वे भोजन कर चुके तो उनमें से एक एक युवती ने सुखदेव जी को अपने साथ लेकर उन्हें वह अंतःपुर का वन दिखलाया। फिर मन के भावों को समझाने वाली वे सब युवतियां हस्ती गाती हुई उदार चित्त वाले सुखदेव मुनि की परिचर्या करने लगी। सुखदेव मुनि का अंतःकरण परम शुद्ध था। वे क्रोध और इंद्रियों को जीत चुके थे तथा निरंतर ध्यान में ही स्थित रहते थे। उनके मन में ना हर्ष होता था ना क्रोध था। संध्या का समय होने पर सुखदेव जी ने हाथ पैर धोकर संध्या उपासना की। फिर वे पवित्र आसन पर बैठे और उसी मोक्ष धर्म के विषय में विचार करने लगे। रात के पहले पहर में वे ध्यान लगाए बैठे थे। दूसरे और तीसरे पहर में भगवान शुक ने न्यायपूर्वक निद्रा को स्वीकार किया। फिर प्रातःकाल ब्रह्म वेला में ही उठकर उन्होंने शौच स्नान किया। तदंतर स्त्रियों से घिरे होने पर भी परम बुद्धिमान शुक पुनः ध्यान में ही लग गए। इस विधि से उन्होंने वह शेष दिन और संपूर्ण रात्रि राजकुल में व्यतीत की। तदंतर मंत्रियों सहित राजा जनक पुरोहित तथा अंतःकरण की स्त्रियों को आगे करके मस्तक पर अर्धपात्र लिए गुरु पुत्र सुखदेव जी के समीप गए। उन्होंने संपूर्ण रत्नों से भूषित एक महान सिंहासन लेकर गुरु पुत्र सुखदेव जी को अर्पित किया। व्यास नंदन शुक जब उस आसन पर विराजमान हुए, तब राजा ने पहले उन्हें पाद्य अर्पण किया, उसके बाद अर्ध सहित गाय निवेदन की। महातेजस्वी द्विज उत्तम शुक ने मंत्रोच्चार पूर्वक की हुई उस पूजा को स्वीकार करके राजा का कुशल मंगल पूछा। राजा का हृदय और परिजन सभी उदार थे। वे भी गुरु पुत्र से कुशल समाचार बताकर उनकी आज्ञा लेकर भूमि पर बैठ गए। तत्पश्चात व्यास नंदन शुक से कुशल मंगल पूछकर विधिक के राजा ने प्रश्न किया, ब्राह्मण किस लिए आपका यहां शुभ आगमन हुआ है? तो सुखदेव जी बोले, राजन आपका कल्याण हो। पिताजी ने मुझसे कहा है कि मेरे यजमान विधिराज जनक मोक्ष धर्म के तत्व को जानने वाले कुशल हैं। आप उन्हीं के पास जाओ, तुम्हारे हृदय में प्रवृत्ति या निर्वृत्ति के विषय में जो भी संदेह होगा उसका वे शीघ्र निवारण कर देंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः मैं पिताजी की आज्ञा से आपके समीप अपना हार्दिक संशय मिटाने के लिए आया हूं। आप धर्माताओं में श्रेष्ठ हैं, मुझे यथावत उपदेश देने की कृपा करें। तो ब्राह्मण का इस जगत में क्या कर्तव्य है तथा मोक्ष का स्वरूप कैसा है, उसे ज्ञान या तपस्या किस साधन से प्राप्त करना चाहिए? तो राजा जनक ने कहा, ब्राह्मण इस जगत में जन्म से लेकर जीवन पर्यंत ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वो बताता हूं, उसको सुनो। तात, उपनयन संस्कार के पश्चात ब्राह्मण बालक को वेदों के सिद्धाय में लग जाना चाहिए। वह तपस्या, गुरु सेवा, ब्रह्मचर्य पालन में संलग्न रहे। होम तथा श्राद्ध तर्पण द्वारा देवताओं और पितरों के ऋण से मुक्त हो। किसी की निंदा नहीं करे। संपूर्ण वेदों का नियम पूर्वक अध्ययन पूरा करके गुरु को दक्षिणा दे। फिर उनकी आज्ञा लेकर द्विज बालक अपने घर को लौटे। समवर्तन संस्कार के पश्चात गुरुकुल से लौटा हुआ ब्राह्मण कुमार विवाह करके अपनी ही पत्नी में अनुराग रखते हुए गृहस्थ आश्रम में निवास करे। किसी के दोष नहीं देखे, न्यायपूर्वक वर्ताव करे। अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन आदर पूर्वक अग्निहोत्र करे। पुत्र और पौत्रों की उत्पत्ति हो जाने पर वानप्रस्थ आश्रम में रहे और पहले की स्थापित अग्नि का ही विधि पूर्वक आहुति द्वारा पूजन करे। वानप्रस्थी को भी अतिथि सेवा में प्रेम रखना चाहिए। तदंतर धर्मज्ञ पुरुष वन में न्यायपूर्वक संपूर्ण अग्नियों को भावना द्वारा अपने भीतर ही लीन करके वीतराग होकर ब्रह्मचिंतन प्रायण संन्यास आश्रम में निवास करे और शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को धैर्य पूर्वक सहन करे। अब सुखदेव जी ने पूछा, राजन यदि किसी को ब्रह्मचर्य आश्रम में ही सनातन ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाए और हृदय के राग द्वेष आदि द्वंद्व दूर हो गए हों, तो भी उसके लिए क्या शेष तीन आश्रमों में निवास करना अत्यंत आवश्यक है? इस संदेह के विषय में मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताने की कृपा करें। तो राजा जनक कहा, ब्राह्मण जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार सदगुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की उपलब्धि भी नहीं होती। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है। लोक की धार्मिक मर्यादा का उच्छेद ना हो और कर्म अनुष्ठान की परंपरा का भी नाश ना होने पावे, इसके लिए पहले के विद्वान चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करते थे। इस प्रकार क्रमशः अनेक प्रकार के सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हुए शुभ अशुभ कर्मों की आसक्ति का त्याग हो जाने पर यही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अनेक जन्मों से सत्कर्म करते करते जब संपूर्ण इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, तब शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष प्रथम आश्रम में ही उत्तम मोक्ष रूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसे पाकर जब ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व का साक्षात्कार एवं मुक्ति सुलभ हो जाए, तब परमात्मा को चाहने वाले जीवन मुक्त विद्वान के लिए शेष तीनों आश्रम में जाने की क्या आवश्यकता है? विद्वान को चाहिए कि वह राजस और तामस दोषों का प्रत्याग कर दे और सात्विक मार्ग का आश्रय लेकर बुद्धि के द्वारा आत्मा का दर्शन करे, जो संपूर्ण भूतों को अपने में और अपने को संपूर्ण भूतों में स्थित देखता है, वह संसार में रहकर भी उसके दोषों से लिप्त नहीं होता और अक्षय पद को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में राजा याति की कही हुई गाथा को सुनो, जिसे मुख्य शास्त्र में निपुण विद्वान द्विज सदा धारण किए हुए हैं। अपने भीतर ही उस आत्म ज्योति का प्रकाश है, अन्यत्र नहीं है। वह ज्योति संपूर्ण प्राणियों के भीतर समान रूप से स्थित है। समाधि में अपने चित्त को भरी भांति एकाग्र करने वाला पुरुष उसको स्वयं देख सकता है, जिससे दूसरा कोई प्राणी नहीं डरता, जो स्वयं किसी दूसरे प्राणी से भयभीत नहीं होता तथा जो इच्छा और द्वेष से रहित हो गया है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी की बुराई नहीं करता, उस समय वह ब्रह्म रूप हो जाता है। जब मोह में डालने वाली ईर्ष्या, काम और लोभ का त्याग करके पुरुष अपने आप को तप में लगा लेता है, उस समय उसे ब्रह्म आनंद का अनुभव होता है। जब सुनने और देखने योग्य विषयों में तथा संपूर्ण प्राणियों के ऊपर मनुष्य का समान भाव हो जाए और सुख दुख आदि द्वंद उसके चित्त पर प्रभाव नहीं डाले, तब वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जिसमें निंदा स्तुति, लोहा सोना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, अर्थ अनर्थ, प्रिय अप्रिय और जीवन मरण में समान दृष्टि हो जाती है, उस समय मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर समेट लेता है, उसी प्रकार सन्यासी को मन के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिस प्रकार अंधकार से व्याप्त हुआ घर दीपक के प्रकाश से स्पष्ट दिख पड़ता है, उसी प्रकार बुद्धि रूपी दीपक की सहायता से आत्मा का दर्शन हो सकता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुखदेव जी, उपयुक्त सारी बातें मुझे आप में दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी जानने योग्य विषय हैं, उसे आप ठीक ठीक जानते हैं। ब्रह्म ऋषि, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप अपने पिताजी की कृपा और शिक्षा के कारण विषयों से परे हो गए हैं। उन्हीं महामुनि गुरुदेव की कृपा से मुझे ये दिव्य विज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं आपकी स्थितियां पहचानता हूं। आपका विज्ञान, आपकी गति और आपका ऐश्वर्य, ये सब अधिक हैं, किंतु आपको इस बात का पता नहीं है। ब्राह्मण, आपको ज्ञान हो चुका है और आपकी बुद्धि भी स्थिर है, साथ ही आप में लोलुपता भी नहीं है, परंतु विशुद्ध निश्चय के बिना किसी को भी परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। आप सुख दुख में कोई अंतर नहीं समझते, आपके मन में तनिक भी लोभ नहीं है, आपको ना नाच देखने की उत्कंठा होती है ना गीत सुनने की, आपका कहीं भी राग है ही नहीं, ना तो बंधुओं के प्रति आपकी आसक्ति है और ना भयदायक पदार्थों से भय लगता है। महाभाग, मैं देखता हूं आपकी दृष्टि में अपनी निंदा और स्तुति एक सी है। मैं तथा दूसरे मनीषि विद्वान भी आपको अक्षय एवं अनामे पथ अर्थात मोक्ष मार्ग पर स्थित मानते हैं। विप्रवर, इस लोक में ब्राह्मण होने का जो फल है और मोक्ष का जो स्वरूप है, उसी में आपकी स्थिति है। सनंदन जी कहते हैं, नारद, राजा जनक की ये बात सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाले सुखदेव जी एक दृढ़ निश्चय पर पहुंच गए और बुद्धि के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करके उसी में स्थित होकर कृतार्थ हो गए। उस समय उन्हें परम आनंद और परम शांति का अनुभव हुआ। इसके बाद वे हिमालय पर्वत को लक्ष्य करके चुपचाप उत्तर दिशा की ओर चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता व्यास जी को देखा, जो पैल आदि शिष्यों को वैदिक संहिता पढ़ा रहे थे। शुद्ध अंतःकरण वाले सुखदेव जी अपने दिव्य प्रभा से सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर बड़े आदर से पिता के चरणों में प्रणाम किया। तदंतर उदार बुद्धि शुक ने राजा जनक के साथ जो मोक्ष साधन विषयक संवाद हुआ था, वह सब अपने पिता को बताया। उसे सुनकर वेदों का विस्तार करने वाले व्यास जी ने हर्ष उल्लास पूर्वक हृदय से पुत्र को छाती से लगा लिया और अपने पास बिठाया। तत्पश्चात पैल आदि ब्राह्मण व्यास जी से वेदों का अध्ययन करके उस शैल शिखर से पृथ्वी पर आए और यज्ञ कराने तथा वेद पढ़ाने के कार्य में संलग्न हो गए।